прэмію ні за паэзію, ні за прозу, якія просто выключныя. Я лічу, што это адзін з самых найлепшых нашых пісьменнікаў 20-го стагоддзя. І вот ён не атрымаў, і гэта несправядліва было. Не атрымаў за кошт таго, што ішлі інтрыгі, і трэба было некаму каго-то вылучыць свайго бліжэйшага там сябра. Ну, я магу канкрэтна сказаць, што інтрыгі такія вёў Іван Іванович Антанович, які любіў вельмі і плёткі, і, значыць, розныя такія рэчы. І вот што тычыцца Караткевіча, то это з-за яго якраз Уладзімір Караткевіч не атрымаў своечасова пры жыцці прэмію. Анатоль Сідарэвіч. Я назіраў гэты працэс непасрэдна на паседжанні камітэта ў доме літаратара, як Іван Іванович Антанович нарэшце ужыў, па-руску кажучы, сногсшыбательны аргумент. Дайце вы яму прэмію, меўся на ўвазе яго пратэжэ, бо ён жа нічога больш не напіша. І чалавеку за кніжку «Ваўчыца з чортавай ямы» далі прэмію, а Уладзіміра Сямёновича суцешылі літаратурнай прэміяй імя Івана Мележа. На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктару гістарычных навук Алесю Краўцывічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Нагадаю, у Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Гаспадарства, паводле легенды, старажытнагрэцкі паэт Арыён выйграў паэтычнае спаборніцтва на выспе Радос, атрымаў прэмію і адплыў на мацярык. Але на яго напалі піраты, прэмію адабралі, а самога паэта выкінулі за борт карабля. Арыёна выратаваў дэльфін. Адсюль выснова, прэміі трэба атрымліваць дома. Язэпа, ці не баяліся вывяртацца дамоў пасля атрымання прэміі імя Льва Сапегі ў Варшаве? Вось акурат хіба мудры захад, ведаю старадаўнія міты, размеркаваў маю прэмію паміж 5 універсітэтамі Польшчы. І дакладней, якраз і выплачванне гэтай прэміі Мельва Запегі і было даручана ці перадрасавана універсітэтам Кракава, Беластока, Варшавы, Познані і Уроцлава. І гэта была стыпендыя. Яе немагчыма было адабраць, бо яна і выплачвалася штомесяц, і асабліва, што было і каштоўна мне, як навукоўцу, як і літаратару,